بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Rajab mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Fiqhu al-Ad'iyyati wal-Adhkar lifadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea na al-qismu thalith, amalu al-yawmi wal-layla. Tulitaja baadhi ya athkara ambazo zampasa muislamu kuzisoma wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Tuendelea kutaja, ikiwa leo tulifikia kauli ya musannif hafidhahu Allah ta'ala, qala inna min al-adhkar al-azima wal-awrad al-mubaraka allati kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam يحث أصحابه على تعلمها والمحافظة عليها كل صباح ومساء. كتك أذكار عظيم كتك أراد يريد بركة نكيل أن بشمتوم صلى الله عليه وسلم ألكواك وهميزا ما صحبواك كجفونزا na kudumu katika kuileta hii dhikr asubuhi na jioni. Ma warada fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu al-mukharraj fi sunan Abi Dawud sunan al-Tirmidhi wal hadith hassanahu al-allamah al-Albani fi sunan Abi Dawud sunan al-Tirmidhi wa ghayrihima أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول متوم صلى الله عليه وسلم أليكواك وفونز ما صحبواك حسيمة إذا أصبح أحدكم فليقل أنا ببنبوكي وناسبوي مجوين لسنا أسيمة اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الشيخ حفظه الله فهذا دعاء نبوي عظيم وذكر مبارك يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء ويتأمل في معانيه الجليلة ودلالاته العظيمة. هين دعاء اليتفون زمتوم صلى الله عليه وسلم عظيم nani utajo kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mubarak. Ni vizuri sana na ni muhimu sana muislamu kujibidisha kudumu kila asubuhi na jioni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii dhikr tukufu, na pia kuielewa maana yake. Yatupa maana gani? Wa kaifa annahu qad ishtamala ala tadhkiri almuslim bi'azimi fadlillahi alayhi wa wasi'i mannihi wa ikramihi. Na namna gani hii dhikr ndani yake imekusanya kumkumbusha Muislamu fadhila kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yake na kuenea kwa neema za Allah yarhamukallah juu yake, na namna gani Allah amemkirimu na neema mbalimbali. Na niwahi kutaja hapa katika faida za mtu kukumbuka fadhila za Allah na neema za Allah, humpa utulivu katika moyo wake. Mara nyingi mwanadamu ni mchache wa kushukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu jicho lake daima lazunguka katika neema ambazo Allah amewapa wengine. Sasa hazioni zile neema Allah alizompa. Lakini hizi adhkar, wallahi lau kama mtu atazielewa vizuri, zamkumbusha neema nyingi sana Allah alizompa. Na kila mji akitaja neema akizishukuru, azidi kupata utulivu katika moyo wake. Na hii ni mojawapo katika zile adhkar ambazo zatukumbusha neema nyingi sana za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله عز وجل فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. kulala kwa mtu akalala salama kabisa, akaamka salama, si haki yake. Usiku wa leo ambao sote tumelala, kuna wengine wallahi hawakuamka leo, na kuna wengine wameamka wakiwa wagonjwa, na kuna wengine sasa hivi tunavyozungumza wako juu ya vitanda mahospitalini, wamelazwa wana maradhi. Si haki yangu mimi wala yako wewe leo umeamka na afya yako, kwa usiamke ukafikiria kuwa ni haki yako wewe kuwa na fadhila zote hizi Allah alizokupa. Kwa kulala kwako, kuamka kwako ni kwa fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haraka unaoifanya, kutulia unakutulia, kusimama kwako, kukaa kwako, innama huwa billahi azza wa jalla, wallahi vyote ni kwa Allah. Mwanadamu dhaifu, dhaifu kiasi cha kuwa hawezi kuamrisha kiungo chake mwenyewe kikafanya vile anavyotaka yeye, isipokuwa atakapotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chukulia mfano, kuna viungo vingapi katika tumbo lako kwa mfano ndani ambavyo huna saitara ya aina yoyote wewe navyo? Wallahi huna saitara yoyote. Leo tumbo lako likifunga ukawa huendi chooni, wewe huwezi kuliamrisha tumbo kaniambia toa kila kitu, wallahi huwezi kuhukumu chochote katika vile viungo unavyonavyo katika mwili wako, la figo zako, la maini yako, la matumbo, huna kitu unachokimiliki kabisa. Hili ushawahi kufikiria? Wallahi kila kitu katika mwili wako anakipeleka nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن سبحانه وتعالى فما شاء الله كان أنا شكتاك الله كيوه كتاكوا وما لم يشأ لم يكن نكيري أنبتشو الله حكتاك كيوه حتى وكفنينين كيوه زكوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نهية كمبوشا حديث ابن عباس رضي الله عنهما نتوم صلى الله عليه وسلم عليكم وانبيا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وجاءنا بمتوك ومقونجوا أكلت وكيل أين مدكتاري هو أمشغلكي كيسيمهي هو أمشغلكي سبيشاليست وهيف huu specialist wa hivi, huu specialist wa kile, akaletewa wakakusanyika pale wakaanza kupeana nasaha, tufanye nini, mimi naona tufanye hivi, washauriana. na wallahi ndio mgonjwa simami mpaka wengine hufa katika maradhi kama hili. Na akitaka Allah subhanahu wa ta'ala yusimame, koni kutaka kwake, hata wakakusanyika walimwengu wote hawawezi kukufaa wewe isipokuwa atakapotaka Allah. Yale manufaa aliyokuandikia atakupata, atakupata. Kadhalika upande wa pili wa nini, wa madhara. Kuna watu leo wakipatwa na maradhi, yale maradhi yakiendelea muda mrefu, hukosa subra, wakakimbilia kwa wachawi na waganga, wakaona kuwa ile ni shortcut. Wallahi alazim, akaona kuwa hii ni shortcut yeye kupata nini, matibabu. Kumbe pengine yule mgonjwa ndio ameandikiwa katika maradhi yake afanye nini, yuenda mgonjwa wako ukamalizia maisha yake katika nini, katika shirkun akbar wal iyadhu billah. Jua kitu kimoja, na haya yatokea sana saa hii katika mshtamaa, wallahi yatokea sana. Mimi najua kesi kadhaa nyingi ambazo watu wameshikwa na maradhi. Haya si maradhi hospitali bana, haya ni maradhi. Maradhi gani? Basi asome ruqya sharia. Haya atakawale, aletewa mchawi pale, amchinjie jini, amfanyie hivi, amfanyie vile, kisha hufa yule mtu. Na ikiwa yuwajua na aridhia yale anaofanyiwa na jamaa zake, ankufa katika nini? Shirkun akbar mukhrijun min almilla sallallahu alaihi wasallam. Hifadhi aya tu itakusaidia maisha yako. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka upatwe na madhara, hakuna anayeweza kukuondolea isipokuwa yeye peke yake, peke yake, illa hu. Mengine yote ni sababu hizo tufuata, kama ni hospitali upewe madawa, zile ni sababu tu, lakini anayekuondolea madhara nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo na wewe ukifuata sababu, fuata sababu alizoziweka nani? Allah subhanahu wa ta'ala, za kisheria, pata sababu za kuingia kwenye shirki. Qala wa qawluhu fi alhadith. Sasa tuje kwenye hadithi yenyewe, hii dhikri yenyewe, maelezo yake. Allahumma, tumeeleza maana yake nini huko nyuma. Bika asbahna, ay bi ni'matika wa i'anatika wa imdadika asbahna, ay adrakna as-sabah. Kwa neema zako na msaada wako juu yetu, tumeweza kudiriki asubuhi tukiwa katika hali nzuri kabisa. Neema min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha al-ma'na fi qawli wa bika amsayna, ndio maana kama hivyo, wa bika amsayna ay bi ni'matika wa i'anatika wa imdadika amsayna ay adrakna al-masa. Wa qawluhu wa bika nahya wa bika namut, ay haluna mustamirun ala hadha fi jami'i al-awqati wa sa'iri al-ahwal, hali yetu itaendelea kwa namna hii katika nyakati zetu zote na katika hali zetu zote, kuwa ni kwa neema zako. Fi harakatina kulliha wa shu'unina jami'iha, katika harakati zetu zote, katika mambo yetu yote. Fa innama nahnu bika antal mu'in wahdaka, sisi bila wewe si chochote ya Allah, ni kwa fadhila zako na neema zako ndio haya yote tunayo. Wewe ndiye unaisaidia peke yako ya Rabb. Wa azimmatul umuri kulliha biyadika, na mambo yote yako katika mikono yako ya Allah. Wala ghina lana anka tarfata ain, na sisi hatutosheleki na wewe ya Rabbi hata kwa upepesi wa macho, tukuhitaji kila wakati. Wa fi hadha min al-i'timadi ala Allah wal-luju' ilayhi wal-i'tiraf bimannihi wa fadlihi ma yuhaqqiqu lil-mar'i imanahu wa yuqawwi yaqinahu ويعظم صلته بربه سبحانه وتعالى. Ukiangalia katika maneno haya, Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namut, ndani yake mnakumtegemea kikweli Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo lako, wakimbilia kwake na kukiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake kubwa, jambo ambalo mja akiwa nalo hili litahakiki imani yake kisawasawa katika moyo wake, imani itatulizana katika moyo wake na kumpa nguvu yaqeen ndani ya moyo wake na kuiondoa shaka. Kadhalika kukuza mafungamano baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yake yote amtegemezea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yuishi na rahma. Kuna watu waishi na hofu, waogopa viumbe kama wao, wengi tu. Kuna watu wamekaa waogopa viumbe kama wao, wengine kazini, wengine nje, wengine sijui wapi, aogopa hivi. Yafikia wakati, mimi nitawapa mifano, kuna watu ambao wajinasibisha na sunna, huenda kwenye maulidi kwa sababu bosi wa maulidi ampa kazi. Amjafahamu. Eh bwana, mbona wenda sasa, tafanya nini? Unajua usipokwenda bwana, yule bwana yu atuangalia kama tuko, kama tuko atunyima kazi. Ah, wewe vipi wewe? Imani yako iko vipi wewe kwa Allah? Ma dhannukum bi rabbil alamin? Hivi wadhania wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha sikupe riziki yako? Sababu eti fulani ndio bosi yeye anayekupa tenda fulani na kazi fulani, akikuona hauko kwenye ile bid'a na uzushi, uko tayari kukaa kwenye sehemu ambayo yashuka laana. Yashuka laana, najua makhurafi ya mpendi laana, yashuka kwenye bid'a, sehemu za bid'a yashuka laana. Si mimi nasema, ni Mtume sallam alisema, man ahdatha fiha hadathan fa alayhi laanatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Hama nani Mtume sallam, chunga. Ndiyo al-Fudhila kasema, la tujalisu au la tujalis sahiba hawa fa inni akhafu an tanzila alayhi la'na. Usikae na mzushi na kuchelea na kuogopea la'na itakushukia wewe. Sasa ikiwa mtu amekaa tu, mwingine aogopea riziki yake eti yapokonywe kwa sababu anketiri, nisipokwenda fulani atasema. Hawa watu shekhe bala, sijui wazifanye hizi adhkar, waelewa hiki kitu unachokizungumza? Hapo ndio kwenye shida. Ikiwa mtu atamka kitu haelewi, mara nyingi ile athari yake ya ndogo katika nafsi yake. Na ndio umuhimu wa kuisoma tauhidi. Wallahi tauhidi ya kufanya usiogope chochote katika viumbe. Hata mtu akakufungulia domo lake kiasi gani, ambapo utasema lanuka kidogo, lanuka, piga mswaki wewe. Wamtisha nani? Nani? Wewe binadamu waweza kujipiga kifua kwambia nani nitakuonyesha? Wewe sasa hivi waweza kuonyeshwa kwenda chooni ukaarizana wewe mpaka ukabona watu wawili. Taabani. Nini? Binadamu dhaifu. Ajipige kifua kutishie wewe kama nani? Akufanye nini wewe? Hamiliki riziki yako, hamiliki afya yako, wala maradhi yako, wala umri wako. Wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Wangapi bwana? Kuna zaidi ya Firaun bwana? Kuna zaidi ya Firaun? Alikuwa mfalme jabari muovu, apigiwa mfano katika uovu katika kitabu cha Allah. Ametajwa mara ngapi Firaun na uovu alikuwa nao? Si yeye aliyemtishia Musa kuwa atamfunga, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin? Alimfunga? Hakumfunga, mpaka kamtishia kumpiga mawe. Ndio Musa, fa illa mtu'minu li fa'tazilun, kama mtakuniamini wacheni bwana, hamtaki kuamini ni wacheni. lakini walikuwa watakumpiga kwa mawe, walimfanya fanya lolote na jeshi lake lote alilokuwa nalo mpaka Banu Israel na wingi wao walikuwa nao wakati wakimbia na Musa, sema inna haulai la shirdhimatun qalilun. Wafikiri alikuwa na jeshi kiasi gani? Firauni alikuwa na jeshi kiasi gani mpaka kuita Banu Israel ambao wataja ulamani ulufu muallafa waondoka, asema ni shirdhi makikundi cha watu wachache tu. Ana jeshi kiasi gani? Anamfanya nini Musa? Na unaona mahali Musa eti alimwogopa Firauni kuwa ataniua atanifanya nini? Allah alimuondolea yote ya. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa a'a. Kwish. Siogope mwana. Mimi niko na nyinyi. Nasikia na hakuna chochote atakufanya Firauni. Kwa sababu gani? Wama min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Hakuna mtu ambaye aenda kinyume na amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bas, weka katika moyo wako hizi yaqiniyati. Jaza moyo wako haya. Soma tauhid. Usisome tauhid watishiwa na watu wa magoigoi tu. Mtu atiambiwa na mganga, wewe nitakugeuza sungura, samee. Samee mmoja amwambie, samee bwana usimfanye akugeuze wewe sungura. Si angegeuza mawe dhahabu akawa tajiri. Yaani kijitu hakina maana kishirikina cha kutisha wewe Muislamu. Watu watakana waisome tauhid kikweli. Na hizi adhkara unaposoma uelewe wasomani. Huu ulinzi utakaopata kutoka kwa Allah baada ya kusoma maneno haya, nani ambaye ataweza kukudhuru na chochote? Hakuna. Na ndio kuona hata wa shayatin majini hawawezi kumkaribia yule mtu ambaye adumu katika adhkara sabahu na masa. Hawawezi. Waseme wenyewe hatumwezi yule, yule hatumwezi kabisa. Si kwa sababu ni mchawi, aa. Ana adhkari wazisoma asubuhi na jioni. Allah amuhifadhi. Qala wa qawluhu wa ilayka al-masir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Asubuhi wasema wa ilayka an-nushur. Wa qawluhu fi al-hadith wa ilayka an-nushur ay al-marji'u yawm al-qiyamah. Kwako wewe ndiyo marigileo yetu siku ya kiyama. Biba'thi nnasi min kuburihim. Siku ya kiyama ambao Allah atawafufua watu kutoka katika makaburi yao. Wa ihyaihim ba'da imatatihim. Na kuwahuisha baada ya kuwafisha. Na hili ni haki, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingi katika kitabu chake. Sehemu nyingi sana. Bali na katilia na mkazo, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. Jambo jepesi sana mno, jepesi mno kwa Allah. Kuwafisha na kuwafufua kitu kidogo tu hicho. Ikiwa aliwaleta mlikuwa hampo, atashindwa kuwarejesha subhanahu wa ta'ala. وقوله وإليك المصير جيوني بلد أكسما وإليك النشور سمانين وإليك المصير أي المرجع والمآب وكوين ديو مرقي ليو تترود كواكو كما قال تعالى إن رب إن إلى ربك الرجعا مرقيوني كوم لواكو نين دو تككو كوين دا إيش يتكفو إيش والله ترقيك والله سبحانه وتعالى. Na hakuna yaqini ambayo imefanana na shaka kwa tasarufati za watu kama mauti. Yani watu wote wajua wafa, lakini wangapi ambao wajiandaa kwa ajili ya mauti? Ama hamjaona imeketi kama ambaye haufi? Sikufahamu. Kuna watu waishi, hakuna mtu ambaye ana shaka kwa iko siku ataondoka duniani, lakini vitendo vyao vyaonyesha ni kama ambaye hawajui kama iko siku ataondoka duniani. Wamwona mtu aishi maisha ovyo kabisa, ovyo hata hajali. Mafungamano yake na Allah subhanahu wa ta'ala dhaifu. na yasikitisha akiwa ni Muislamu. Mwanzo mpaka mwisho kimwangalia anavyoishi, habari hana kuwa sasa hivi aweza kuanguka kukutana na Mola wake. Je, hii hali nilionayo mimi niko radhi hivi kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hili jambo itakana kila wakati Muislamu ajiulize kila wakati. Naenda bwana, na kila siku ikipita ndio wasonga karibu na ajali yako. Kila dakika ikipita wasonga karibu na mauti yako. Wataka kwenda kwa Mola wako ukiwa hivyo? Na Allah ashakwambia inna ila rabbika ruj'a, nenda ukitaka kukwenda utarudi kwa Allah. Sikia Abu Jahal alimuudhi Mtume sallam na vile alimfanyia, ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, mpaka kufikia Allah akasema inna ila rabbika ruj'a, utarudi tu kwa Allah, endelea na kiburi chako, kwangu mimi utarudi. Kisha ndio utajua ule ujeuri wako, ule utautambua mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قوله وإليك النشور في الصباح وقوله وإليك المصير في المساء. Angalia vizuri sana. Asubuhi wasema wa ilaika an-nushur. Na jioni husemi hivyo, wasema wa ilaika al-masir, yabadilika. Ufikiri hizi lafzi zimekuwa tu hivi. Kuna maana hapa ndani. Kwa nini asubuhi amesema wa ilaika an-nushur? Kwa nini jioni wasema wa ilaika al-masir? Asema رعاية للتناسب والتشاكل لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت والنوم موتة صغرى والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت. نون حكمة كي لفظ إلي كتشونغ مناسبة كسبب أصبوه kule mtu kuamka kumefanana na watu kufufuliwa baada ya mauti, sababu alikuwa kama amekufa kisha kaamka. Na kulala ni mauti madogo. Nani hapa atatuambia kilala yuwajua kuendelea nini katika ulimwengu? Hakuna anayejua kuendelea nini, wallahi huna chochote ambacho wajua chaendelea. Hata mtu akaja akakupigia kofi, utaamka baada ya kofi lishakuingia ndugera tena weza tuwa macho kuona sijui uko wapi hapa. Uko hapa hapa tu. Alafu sasa usimuone yule mtu. Ah, mimi na wote hapa mmepigwa mbao hapa. Pigwa kofi mimi hapa. Ulijua nani? Ulijua nani? Na tena vile ukufanya adhkari vile. Mmepigwa kofi alipo mfutuliwa futuliwa nywele. Kuna mmoja sahibi yetu alikuwa afanya adhkari kufutuliwa futuliwa nywele sijui na nani. Akiamka na mabato. Sasa nifuate ndio bana nywele zinitoka toka, ulifanya adhkari wewe? Inawezekana mashetani kufutua nywele na huna habari. Sasa itakuwaje? Fanya adhkari kabla hujalala. Almuhim, kulala ni mauti madogo, hakuna mtu yajua kinachoendelea baada ya kulala. Walqiyama minhu, na mtu kuamka kutoka katika usingizi wake, yushbihu nashra min ba'di almaut, imefanana na mtu kule kufufuliwa baada ya nini? Baada ya kufa. Qala ta'ala Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Allah ndiye anayepokea roho za watu wakati wanapokufa, zapelekwa kwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallati lam tamut fi manamiha, na zile za wale ambao hawajajaliwa kufa katika usingizi wao. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut, wale ambao Allah amepitisha kuwa wafi katika usingizi, Allah atazizuia roho zao. Ndio pale usikia alala tu, walikuwa lala tu, ndio kuamka tena ndio hivyo basi, ile roho yake fanya nini? Ishachukuliwa, hairudi tena. Kwa sisi tunapolala zile roho zetu zachukuliwa, ingawa si vile inavyochukuliwa akiwa mtu amekufa kabisa, ndio mauti madogo. Ikiwa umeandikiwa kufa basi itatolewa kabisa, ndio huamki mpaka siku ya kiyama. Huamki wewe mpaka kiyama. Kiyama utamka. Kwa kuna watu walala atamka kiyama, ndio amki tena. Sababu Allah ashapitisha kuwa afi katika usingizi wake. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Na wale ambao hawajajaliwa na kuandikiwa kuwa kifo chao katika usingizi wao, Allah ataziregesha zile roho zao mpaka ile siku yao aliyojalia kufa atakufa. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ni ishara hizi kwa watu wenye akili, wenye akili. Kwa usituambia hapa kuna mtu ati scientist mkubwa akataa uwepo wa Allah na akili, yule ana akili, yule akili yake ndogo sana. Ikiwa hawezi kuona haya mambo makubwa Allah anayoyafanya subhanahu wa ta'ala, ili si kama gombe tu, afadhali ng'ombe bwana. Ulaika kal an'ami bal hum adall, afadhali ng'ombe. Kuna watu afadhali ng'ombe. Nyi hamjaona kule India kuna watu waabudu ng'ombe? Si yule ng'ombe ni afadhali kuliko yeye? Wewe akili yako nzima wewe, leo wewe mtu akikuita ng'ombe mkubwa wewe uonaje? Kumbe kuna mali kitu ng'ombe mkubwa ni kama umpewa sifa ya uungu. Ah, si upuzi huu. Binadamu pengine daktari mkubwa, watu kutoka Kenya hapo waenda kutibiwa na yeye kule, tena ajua mwili wa mwanadamu vizuri kabisa kuutibu, lakini akimuona ng'ombe amsujudia. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam. Wallahi uislamu ni ni'ma, na tena ukawa na sunna, na hii ni ni'ma juu ya ni'ma. Ni'mati al-islam wa sunna, ni'ma kabira. Akili zako zafanya kazi vizuri ukiwa katika sunna. Na hii ni kweli, waweza kuwa muislamu pia ukawa khurafi, akili zako zikawa punguani, kama alivyosema Imam Shafi'i, ma raaitu sufiyan aqilan qattu, sijaona sufi mwenye akili timamu hata siku moja. Si mimi nilisema, akili zenu mpunguani, kwa maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Ma raaitu sufiyan aqilan qattu, sijaona msufi Imam Shafi'i asema mwenye akili timamu hata siku moja. Hakuna. Shauri yako, keti na usufi wako, una akili takuwa. Ndio yale mnayoona vituko vituko, paka mtu akwambia sasa hii dini pia. Kuna awamu mambo mengine wakubali, hati watu wampanga foleni na rukaruka makaburini wafanya dhikiri. Juzi ya sio makaburi hapo Kikoani nafikiri hapo watu kwa nini nyinyi, na wengine huenda pale atafuta ndaa ya pilau tu, wamwone ndambio, kumbe watafuta ile ndaa ile. Sasa afungue tumbo lake vizuri apige pilau, basi hiyo pilau ndio kufanywa fanya vituko vituko. Ndio waambiwa mara aitu sufiyan aqilan qattu, mtu mwenye akili timamu atafanya vituko hivi. La hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa ilayhi raji'un. Almuhim, yani mambo haya yafanyika. Wal imsa'u yushbihu al mauta ba'da al haya. Al imsa, kuingiliwa na jioni kumefanana na mauti baada ya kuwa uko hai. Kwa nini? لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة. Kwa sababu jioni mtu aelekea kwenda kulala, na kule kulala kumefanana na kufa. Na ndio maana wakasema wa ilaika almasir, na kwa wewe ndio marejeleo. Fakanat bidhalika khatimatu kulli dhikrin متجانسة غاية المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه. Kwa hivyo tizama hii, ikawa ni kama hii ndio khatma ya kila dhikr, imeambatana kabisa na maana yake iliyotajwa ndani yake. Sasa hii dhikri yenda kisha mwisho wa ilaika an-nushur, mwisho wa ilaika al-masir. قال ومما يوضح هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند قيامه من النوم. katika yale anaweka wazi zaidi hii dhikr ni kile kilichothubutu kwa mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa akiamka. Na wewe jipime ukitaka kujijua kuwa wewe ni katika watu wanaomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi utaona ukiamka huwezi kusahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu cha kwanza tu ukiamka ukifungua macho utasema alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Kuna jamaa anaamka tu, mpe maji. Ana maji. Sasa nilete ile. Nini babangu? Mwanzo anza na kumtaja Allah na kumshukuru. Jambo la kwanza, mshukuru Mola wako ukiamka tu. Kwa hivyo utaona ukiamka ukianza na dhikri, mengine yafuata. Yafuata taratibu, adhkar sabah, adhkar kila wakati umtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Neema juu ya neema. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallama akisema kila anapoamka. Fasumiya an-nawm mautan. Tizama hapa usingizi ukaitwa nini? Ni mauti. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Akaitwa usingizi nini? Mauti. Wal qiyamu minhu hayatan min ba'di al-maut. Ahyana, kule kusimama kutoka katika usingizi, kuamka kutoka katika usingizi, akaita kuwa ni uhai baada ya mauti, baada ma amatana. Na hii ni kuonyesha kuwa kule kuamka kwa kukumbusha wewe kufufuliwa siku ya kiyama, kama vile kulala kukumbusha wewe nini? Mauti. Wasayati alkalamu ala hadha alhadith وبيان معناه عند الكلام على أذكار النوم والانتباه منه إن شاء الله تعالى. وكم بيلي كنا أذكار النوم تتيزمم زيها هي حديثي بإذن الله تعالى. نونا وكاتي ومسونغا سانا نكون ميبانغا كماليزة يفصليوتي لكن ندفو أما ينزوياك المريف قيبو هي ذكري نوفوات إن شاء الله تقول يكو يزمم زيها كتك كيكاو تشكش تشكولي إليو تمسونغا ذكر موجة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. إني صبوي جيوني. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمليك وإليك المصير. هي ذكر أسي واجه نتوسيانا هذه أذكار جمان شكمانين نازو سانا. Tusiwache adhkar sabah wal masa kabisa, usiwache. Biidhnillahi ta'ala Allah atakukinga na shari nyingi sana, nyingi sana, mbali na shari za kidunia. Allah atakulinda na hizi adhkar kwa shari za dunia na akhira. Leo watu wapata tabu, nifanye nini mimi? Sijui hasadi nzidi, sijui ain. Ukiona wewe hasadi ya kupata sana na ain, jiangalie na adhkar zako uko vipi. Uko vipi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala? Sio kwa kuwa yule mchawi ana nguvu, haa. Ni kwa sababu sisi tuna udhaifu katika kumtaja Mola wetu. Ni hivyo. Ama hawa jamaa? Haa jamaa. Ya yuhannasu dhuriba matharun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min duni lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa الطالب والمطلوب. أمن أن الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولو شاء الله ما فعلوه. كل من بيتك كم يكونوا يا الله سبحانه وتعالى. طيب تكن بيك ونان تكن بيك والله سبحانه وتعالى نوكي كن بيك والله شاري يوتي حتى وتوك يوني ننقوفك يا سياني ما دام أمفنغمانا نمولاواكم خلاص. Ile shari wallahi haiwezi kuwa na nguvu dhidi yako. Shari yoyote. Yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu Allah ndiye anayeupeleka huu ulimwengu. Na waja wake atawahifadhi. Maadamu wako na yeye atawahifadhi. Acha nini bwana na sijui yule bwana nitaka nifunge bwana sije mambo akanipata. Nani akufunge wewe? Kwa nini ufungwe wewe mtumwa wa mtu? Wakataa kuwa mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna abdan lillah. Kuwa ni mtumwa wa Allah na Allah atakuhifadhi kutoka maana kila kitu. Jamaa bwana wamezidi hao. Sahara. Kila kona bwana kuna mabao mabao ya mbandiko hapo bwana. Kwa nini? Kwa sababu biashara zao zaenda. Kuna wengine mpaka website wamfungua. waganga.com. Waongo, waongo, kadhabin, dajjalin. Wakutie wewe kwenye shirki, wakutie wewe kwenye dajjal. Hawana lolote, hawana loliweza. Eti mtu kuandikia pale kupandishwa cheo, angelikuwa yeye mchawi mkubwa ulimwenguni, ajipandishe yeye cheo. Tumuone. mali siyange likuwa na yeye amekaa kwa labda kwenye kijumba cha udongo amekaa, si awe na yeye hiyo mali atakupa wewe? Basi akili ya kuzaliwa jamaa hatuna, akili ya kuzaliwa tu ukiangalia jamaa wewe pale pale ikifanya nitakupa mali mimi, mwambie na wewe yako iko wapi? Pale pale wajua ujifa nini yako iwapi, mimi nitaka wewe uanze tukuone, hebu fanya hapa kutokee kama dola 100,000 hivi, zifanya zitokee hapa tuangalie kama waweza. Akhi nini, kuna mzee mmoja namjua, mzee maskini akhi, mzee mtu mzima, kizee cha kikhurafi. Alafu ama khurafi ndio wanaopeleka watu kwenye mambo haya, mimi nawaambia ukweli, wallahi haulai ya akhi kharabu aqaid an-nas. Ni mkiona watu wana hasira na hawa watu waovu hawa. Yule mzee bwana ameuza nyumba, mimi namjua yuko hai leo. Kwa nini wafanye hivyo? Anauza nyumba bwana, amepewa pesa zake, amekwenda kutoa kwenye akaunti yake 30,000,000. Aniambia mwenyewe, anaambiwa zitakuwa times 2 sio times 3, zitaongezeka maradufu. Akachukua begi, kazitia pesa zake, akapelekwa kuna pango pale Nyali Beach kule mbele kule hivi. Pale kuna kipango pale huwa wafanya shirki ya wa mabaniani, na kuna nyingine pale ya makhurafi ama nini na waganga waganga tufanye pale. Mwisho hivi kienda pale kuna mapango pale. Sasa yeye anaeleza, yule mzee mwenyewe anambia, kwa nini mzee afanye hivyo? Naambia haya hata haelewi. Ah kidogo eh. Alafu ufika pale ukafanya nini? Sema pale kuna majini pale, tena wetu wana nguvu, ati wetu wewe na nani? Asema kama ukikaa pale wasikia wapita. Kumbe bwana wale jamaa Makonman, lile begi silishaonekana, jamaa wakenda wakanunua begi kama lile likajazwa makaratasi. Wallahi alazim sio hivi alivyofanyiwa, likajazwa makaratasi, akaambia sasa funga macho mzee, akabadilishwa begi, nikachukuliwa lile begi la senti likaenda. Asema nikifungua siwaoni tena wale watu, nikifungua ndani pesa yangu yote imekwenda bwana, 30,000,000. Asema zinko hiyo nyumba ninaiuza na wauzia wale waganga waende nayo. Mganga alitamali amalete, siangiletea. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun. Ngalea shirki limempeleka mtu kuwa mjinga kiasi gani. Sitaki kutaja sana, lakini haya mambo yako sana sana sana, watu wafanywa wajinga. Kwa hiyo ikhwani, tamassaku bihadhi al-adhkar, na sisi tu tuwafundishe wake zetu, tuwafundishe watoto wetu hizi adhkar muhimu sana. Usubuhi watoto wako, kama vile waulize ushabeba sipi pesa za break, muulize ushafanya adhkar mwanangu kabla hujatoka, na kama ni mdogo mfanyie wewe dhikr na awadha zile, umsomee yule mtoto. Kama yuweza kusoma, muulize ushafanya adhkar. Si lazima wazifadhi zote hizi, basi ayatul kursi, suratul ikhlas, falak na nas mara tatu tatu kabla hajatoka mtoto nyumbani asubuhi, hakikisha amesoma. Iwatoka mwambie watu wakitoka nyumbani wasema nini, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla la quwwata illa billah, sema akimaliza anaenda, mzoeshe hivyo. La sivyo ya jamaa, maadui ni wengi katika shayatini, wengi sana. Jana Ijumaa tamzee nafikiri tulikuwa pamoja jana Jumaa, kama kuna mtu anaswali pale msikitini, baada ya salatu Jumaa amekuja mtoto mdogo hivi labda miaka 10-11 mdogo. Yule mtoto ankuja, mimi nataka kutoka Jumaa shamaliza kuswali, yualia, una nini mtoto? Asema mimi naswali Ijumaa hapa sana, ikifika time ya swala huwa nalia. Nalia, sijui kwa nini nalia, mara kaanza kulia. Si yeye anakhushuu katika swala, yualia. Almuhim mimi nikahisi kama huyu ana mas, sababu kisoma Qur'ani yualia. Kaambia ikhwa pale msomeni ruqya. akifanywa ruqya mtoto mdogo ana jini, tena jini kafiri, hataki yule mtoto aswali. Alhamdulillah, kwa pale akamsomea, wajua jini si wa kutumwa, ni jini amemwingia tu yule mtoto, wakamtoa. Akaamka yule mtoto, yuko sawa alhamdulillah. Lakini ndio nawaambia, si wakubwa si wadogo, hawa wako kila mahali. Ukiwa dhaifu tu katika dhikra, ndio nyinyi muone hizi balaa ambazo watu wengi katika kila familia wanazo. Ukiangalia siri yake ni katika adhkar, adhkar na kujiweka mbali na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Msitarajie makhurafi watawaelekeza katika khairi katika haya. Hawatowaambia nyinyi fanyeni adhkara. Hayo mambo hayo, sema mimi nitakuja kupiga kisomo hapo kisawa sawa, alafu tafanya yale mambo yale. Unajua kupiga kisomo, usifikirie ni ruqya sharia. Atakuja pale na sijui uzi, sijui funga mubin saba, yafungwa mafundo sijui. Wasoma Qur'an lakini wafanya makosa hapo ndani. Na pengine watumie sihri haswa, ukapelekwa katika shirki haswa. Sasa nsema uchinje kondoo. Mimi nishamsikia mmoja wao aulizwa swali, goigoi moja khurafi, aulizwa swali kuwa je, yafaa kumchinjia jini? Akazunguka lafu Doran mwisho akasema, hii ukitaka mchinjie, ukitaka usimchinjie, khiari yako. Ni khiari yako kufanya shirki, kumshirikisha Allah. Wallahi alazim aqul lakum ya jamaa, hivi ndivyo walivyosema, ukitaka mchinjio, usipotaka si lazima. Yani wachukulia jambo la shirk akbar kuwa ni kitu, yani mtu ana khiari kufanya. Ukitaka kukaa milele motoni waweza kukaa, ukitaka uchagua mwenyewe. Hii maneno gani? Na huyu ni sheikh anaulizwa swali eh? Sasa watarajia yule anaisikiliza ambaye maskini hajui lolote, na yeye pengine amepatwa na jambo, ameambiwa achinje, siona afadhali mchinje labda litakuwa linalotaka, amchinjie jini, sheitan. Hivi ndivyo hawa jamaa watawaelekeza nyinyi, nendeni nendeni nyinyi, waite tuiteni sisi wabaya siku zote, chazoea yule yule. Ndio nini sisi wale ambao wewe hata ukanyosha kidole vipi hutumizi chochote, tawakkalna ala Allah, sema mpaka uchoke. Alhamdulillah, ikiwa wewe isoma tauhidi kisawa sawa, nani ya kuogopesha? Watu watakuita jeuri tu. Si jeuri, mwatatizika nyinyi, kwa sababu ule mtu amtegemea Allah peke yake. Sasa yule yule sema mpaka uchoke. Maji ya moto yachomi nyumba bwana, yasafisha rangi. Endeleeni tu. Kuna wengine uchukua yale mabango ya khutba wa nini ya Masjid al-Ghufaili sijui abalisha sijui, kumbe ndio yatufanyia advertisement. Yani kuna lugha ya majengo sitaki kuitumia hapa, lakini wacha tu. Yani mtu mzuka kiasi cha kuwa hajui yeye atabadilisha yale maneno, lakini pale chini pale zile links ni za darasa zetu na khutba zetu. Huyu bwana mvipi? Sasa ukishafanya hivyo tutataka kujua nani huyu. Na mimi nakuhakikishia kitu kimoja, wallahi lau kama awamu watapata nafasi ya kusikiliza darasa za sunna, mwezi au makhurafi hawana watu, mwezi mmoja tu wakikaa wasikilize, waijue haki. Sasa maneno ya sunna yaingia akilini. Hivi kuna ubaya mingi kuambia wewe mtaji Allah subhanahu, tafanye hizi adhkar zitakuhifadhi kwa uwezo wa Allah, kuna ubaya gani hapa ndani? Hakuna ubaya wote. Lakini utakwenda kwa mtu utakwambia, wale watu wabaya sana, wale watu kazi yao kuzungumza watu tu, na wewe wafanya nini sasa? Muulize hivyo. Wewe ukisema wale watu ni wabaya, wamzungumza nani? Uzungumzi watu eh? Kwa wao wakizungumza ndio wazungumza watu. Wewe ukizungumza una neno eh, sio? Kwa hivyo Allah Allah jamani, wallahi tushikamane hizi adhkar, tusiziwache. Musitarajie kwa makhurafi watawaelekeza katika khairi kama hii kabisa, kwa sababu wao wataka nyinyi mwe na hofu, ndio yusaytiruna alaikum. Mpaka sihri kuna wao baadhi yao watumia waonyeshe watu kama ni karamati al-awliya, ili watu wazidi kuogopa. Mimi najua kuna watu Allah amewafungulia katika dunia, na wawajua mashehe wa kikhurafi, huyu mwizi, yule lawati, yule kadha, yule wajua, lakini hawezi kusema kilima moja. Leo hapa mimi nikakosea, mtu anaweza kuja hapa kando akaniambia, bwana angalia pale, sijui kama unsawa vile. Kwani sote tuko sawa sisi? Tuelimishana. Hakuna mtu hapa yuko juu ya mwenzake sijui hivi. Binadamu yakosea. Lakini kuna watu ni kama wako above the law. Yeye hakosei. Hata akafanya nini hakosei. Kisha wao husema, wajua yule tajiri fulani yule, sisi ndo sababu yeye kuwa tajiri. Mwambie tugeuke tuone tutamfanya nini. Na wallahi wajua ya maneno waambiwa. Na nywe kama mbwa amekamkia katikati ya nini miguu yake. Kimya. Hivi aamini kweli binadamu anaweza kumfanya yeye akawa fakiri? Ye mwenyewe hana kigunia cha mtele cha maulidi ikifika yeye kukuomba wewe. Huyu atakufanya wewe maskini? Fungueni vichwa vyenu jamani, fuateni sunna. Sunna ina gharama. Gharama zake mvitabu, tununue usome. Hakuna mtu apata kuja kukuomba hapa. Atakwambia sijui toa baki nazo pesa zako, nzako bwana. Watakufanya kheri, fanya kheri mwenyewe. Hakuna mtu atakwambia tilete shilingi 10, sijui lete shilingi 20, hakuna hapa, hakuna michango hapa. Hapa tufundisha bure, wataka nini? Wallahi kama uwezo huko, pia vitabu utanulio pewe bure. Na wewe na uwezo wako. Simuje kwenye sunna. Sunna mbure bwana, tuwatangazia kabisa. Sunna bure, ilmu bure, kila kitu bure. Maulidi senti. Mamilioni enda bure bure. Wallahi ingelikuwa hizo milioni zatumiwa kufungua maktaba ya Kiislamu, ikaandikwa listi ya vitabu, leo tungelikuwa na maktaba kubwa hapa, wanafunzi wafaidika kiilmu. Leo ingelikuwa tununua chakula tu kusilimisha watu. Watu kwenda teza, toteze. Vipi nyinyi? Hii dini mwachukulia ni kitu cha mchezo jamaa? Qur'ani qaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Si upuzi sheikh. Ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Na dini hiyo inachukua ni kitu cha pumbao tu na upuzi na mchezo tu bwana. Alafu mtasema mimi wa wakali sana kwa wao, sasa hao wacheza katika dini ya Allah. Wewe waona Umar na Abubakar ungeshika kitwari ukapiga dini ingefika hapa leo? Masahaba wacheza? Ati siku fulani hauli ya Hamza, fulani hauli ya Mus'ab bin Umair bwana. Hauli bwana. Usikose, utakuwa na dunda. Sawa, usikose bwana. Akili yao kwenye dunda tu hapo. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.